الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا سورة بني إسرائيل کی اولیسا چه سبب دا عذابی بیانه و انکار دا توحیدنا او ذکر شیوا یو کوم شپیتو آیاتونو کی بیا دویم ایسا چه انکار دا معجزاتو نو چه دا سبب دا عذابی ناو شوروا غیق معجزات ذکر کرو صدف خانو امتنو صالح علیہ السلام ابی اور پسید دی پیغمبر وما جعلنا الرؤیا التي اریناک ابی اور ابلیس واقع ذکر کرو پاره چې د معجزې بیانو نشاره و دې ته چې آدم علی السلام هم د الله یو معجزه وا او چې ابلیس انکار وکنو الله په لعنت کو بیا ورپسې د مشرکینو احوال بیانول دا تخویف او خروی بیانې د قیامت ابیا ور پسې تری مېسه شروع کړي چې اخراج الرسل هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج ذکر کړي دا یې اسباب یاد کا اور چروب بلومنګار یو بندا کل ویناسن هر بندا بے امامیم دخپلو عمل نامو سرا مختلف معنی کری خلقو دا امام نیکلا پیغمبران اوستری چاری او امت سرا با کل پیغمبری کلیتنا کتاب اوستری بے امامیم تورات والا انجیل والا قرآن والا او کلیتنا داغی دا دنیا آغا مشر چیغی ورپسیو لکه فرعونیان چی فرعون پسیو خطولو که بہتر مانا عمل نام دا څکه رستو آیات دا وی تایید کوي ابن عباس رضی الله عنه وی زحاکم وی چې صحائف الاعمال عمل نامې ته مراد دي هر یو بندا د خپل عمل نامې سره په منوتی کتابه او بیمینه اغا سوک چور کلیشو آغتا عمل نامخ پلا پخیلاس باندی اولائی که یقرؤون کتابهم دا خلق بالولی خپل عمل ناما دکا مخ کتیر شکن چه اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا هر یو بے پخپل الولی ولا يظلمون فتيلا ظلم بنشي کوله پاندازا داوي تار دا اډوکی د کجوري فتيل چری کوم نره اون ته تاري داغ چا ډیر معمولی شه نو کینه د ادم نه دا اس قسم ظلم بنشي کېده ومن کان فی هذی اعما سوک چی پدی دنیا کی لندو فهو فی الاخرت اعما اغا پا آخرت کی ملندی وضل سبیلا او رکبی دا سیلارنا نایت پا ظاہر کی بالکل اگر باز ایتونیو اغا بیر تاویل ننکی کنا خامخا تاویل با بکی کئے ناغدار دی تکا ظاہر کیو گور نمانا دار چی سوک دنیا کلندو نو آخرت کی ملندی ناڑاندہ جزان ٹول خپشو حقیقت خدا سے ندی حسن بصری وی من کانا فی آزید دنیا کافرن تلنبی اعمان امراد کافر دے دنیا کے کافر و مشرکو فہوا فی الاخرت اعمان پس دے پا آخرت کے اعمائی ندنبا اولن بی بالکل حقیقتا صحیح خبر دا بلدہ چی واضل سبیلا دو جنت لاربت نرو کشوی که ده لگ وقت ده پاری خو رون بایی تکه سوره طه کی راضی بیا چه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعما ده قرآن نه چه محلو لیو دنیا کې به هم ژوند ډیر تنګ وي او آخرت کې به اړون پاسي بیا سموده پس کول سترګې ورکړي ولیکن چې پاسي نو اړون به وي کنه نو څوک چې په دې دنیا کې اړوندو د قران نه او د حق نه هغه په آخرت کې مړوندي اضل سبیلا او رکبې د لارې د جنت نه د درې مې صدا پاره کې د اخراج الرسول بیان چې دا سبب د عذابې وین کادو له یفتنونک او نزدې د کافران چې تا فتنه کې ورځي اول کوشش خود دې دار چې تا ځان سره یو کې فتنه دار کنه او د خپل خبرینه او د خپل عقیدینه تاواړي او خدای دا زور لگاو ډیر کله په دباو باندې کله په هوګه پستا د دې ټولو مطلب دا او چې دا خپل خبره پریدي اگر کدی نږدې دي چې واړی تا فتنه کې ورځي تعالی ران الذی اوحینا الیک دا د قران نا چې مونږه تا توحی کوو چې فتنه کې دوه ورځې نه داغي عاقبت بسي لتفسري علينا غيره چې ته جوړ کې پمون باندې بل خبره صحو توحید بیان کوي کنه نو بل خبره دار چې شرک پکې راشي چې لات مناتم سکول شي دا بل خبره ده لکه نن چې مشرکان حق پرې هدي او بل خبره ته لاسه جوړ لري غیره عظیم تا باندې کوشش کی چې جوړ کې پمنګ باندې بل خبره بغیر د دې وحینا ویذل اتخذوک خلیلا او دا وخت کې وبني سي تعالی را دوستو ولې دې خوستا سره دښمنی نشته ذاتی دې خوستا دې مسلې سره استاد بیان سره او چې دا پریزن بیا به دوستی حسمت ذکر کی دی پیغمبر ولولان ثبتناک کچر نوی دا خبره چې مونږ مضبوط کړی مونږ محکم کړی لقد کتا نو یقینا نزدیوتو ترکنو الیهم چې ورولې دلې وی دیتا شین قلیلن لغونتی شین قلیلن لغونتی هغه دا چې دی تا ته وی چې دلات منات نو ما خلا او تا ویلې چې نا بخلم تلګون ته وړي دل دي کنه همونګه کلک کړې مونږه مضبوط کړې مزکستان ادا کار ښکار نه شو. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کان النبی معصوما پیغمبر خو معصوم دا غنه خدا کار نه کیدو بیا ول اللہ وی چې کچره موږ نه مضبوط کړو نو توا ته وراولې دي. ولیکن هذا تعریر للامه دا امت تا خبر کئی تاسوان نوڑا شرک تا سمطلب لی اللہ یرکن احد الی المشرکین فی شیئ من احکام اللہ و شرائعیم دا امت تا خبر کئی چگور تاسو تاسو نکے چیو تن مشرکانو توانوڑی دلہ پا احکامو کے و پا شرائعو کے او نبی علیہ السلام معصومو ہم بل پا کدامت لب دے چید انبیاء و عصمت تا اللہ دا طرف ناو دا عصمت داغی خپل ذاتی نو بلکہ اللہ والا عصمت ورکڑو نو دے مطلب دے کمو تعالی عصمت نوی در کرنو تب دی تاوڑی دلیوی اذا اللہ زقنا کاندے فالحیاتی دقا وقت کمو با سکولیو پتا باندی دوچن عذاب پا دنیا کیوم وزیف المماتی او دوچن عذاب پس دمرگنا اشارہ اکردی تا اخکارا ذ پیغمبر حیاتم و مماتم نل یما وتعالى عذاب درکړو په دنیا کېوم او په آخرت کېوم داغه نه خدا سنه کې زه مونږ وی چې امت ته خبره کوي کنه چې ګسوک مشرکانو سره شو په دنیا کې مې الله رسوا کوي او آخرت کېوم زعف ازعف زکه وی چې مرتبه ده چاڑی روچه تای نو سزایم زیاد تای سم لا تجدو لکا علینا نصویرا بیا بتاو نمو می دخپل زان ده پارا پا مونگ باندی سوک امدادی یا تا ده مونگ نسوک نشی خلاص ہو لی لا تجدو لکا علینا نصویرا اس سوک بدا سی نئی تا زمونگ نبچ کی اوستا امدادو کی سنگا جبریلیان ہوئی خدا جس کو پکڑے چڑھائے محمد یہ خدا جس کو کنیسی نو محمد بیت نخلاسی تا دی آیات رد کئی کنخا چلائی پا ما باندسو کنیشتا بالمددگار چی تا زمان نخلاس کی حبیبشتا وین کا ذول استفزون کا من الارض او یقینا نزدید دا مشرکان چو یریتا پدی مکم عظما کی داس منسوبی جوړی چی یری دی پدی مکا کی استفزاز یستفزون یراول څنګه چې مخ کې تیر شو د ابلیس په مقام کې چله او تویزه واستفزز من استطعت منهم بصوتک ویراوا چون سات دی ویلو په خپل اوازونو سره ویراوا نزدې مشرکان چې ویری تعالی را په دې مکه کې رسد پارا دیو خریو کمینا چو دی باسی دا دی مکینا ویز اللہ البسونا خلافک اللہ قلیلا پس دغا وقت کے بدی بیا درنگ تیر نکی رستستانا مگر لگ چتی تی نویست تی کنا دیبان بیا خیر نی حواس اوشو کنا کلچ نبی علیہ السلام لرم دینی تن پدی عذابو نشورو شو دویم کال لانو پرو شوی چه بدرو شو عذابو نبیشورو شو ولیکن تا پدی باندی پریشانی مکوا زکدا هجرت کول سنت تی دا انبیاو هر پیغمبر هجرت کړي تبیم کوي سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا جاری کړي دا الله دا یو طریقه سن الله سنتا دا هغه چا چې الله یې مونږ لیکلي دي مخکستانه پیغمبران دا غی په حق کې الله دا قانون نازل کړو چې هجرت وکاوې څنګه نحل کې تیر شي د امت هجرت کنا ذکر پیغمبر هجرت ذکر کړي وګوره مخکې وی چې سنت من دا د چا سنت دی پیغمبران اور پسیوی ولا تجد لسنتنا تحویلا تبا نومی زمونگا طریقی لرا بدلی دل دلتے و تخبل سنتوی اللہ زمونگ سنت امخی و تسنت منوی لی دی چدا دا پیغمبران سنت تی نو اصل کې دا سنت د الله دی طریقه خدا غدا روح المعنوی السنت لله عز وجل و اضیف للرسل لانها سنت لاجلهم زګه دا طریقه د دې لپاره مقرر کړی دا نو ځکه دې ته وې کنه سنت لعجلهم نو دواړو کې ځکه نسبت کو پیغمبرانو ته ول او بیا الله خپل ځان ته هر کله چې ته هجرت کئ او ډیر ګران کار دې نو یو څو اصول وتخی د هجرت لپاره چې په دې باندې به هجرت آسان شي ورنه دومره ګران دي چې سورې نساء کې د قتل سره یو ځای کړو چې ولونا کتمنا علیم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ځکه دې په اړه داسې اصول پکار کړه چې دا بنده باندې آسان شي نا غوصول و تخیی اقیم الصلاة لدلوک الشمس قدر و منزل را په وخت اولیدو دنور کی چه ماسپخین دی ماسپخین پا منزبان دی ادریگا الی غسق اللیلی تر تیاری دشپی پوری دادو رو گدمون بکی خلق مس په خینو درې ګن تر ماخام پورې بولاړي بیا دا هغه وخت نو قران الفجر او لازم کان لوستل سبا ان قران الفجر کان مشهودا بشکال لوستل سبا چې دی تد الله سره حاضر دی دغه وخت داسې برکت دی چه بس لکا اللہ سر مخامخ مشهودن یو دامانا دویم دادی ابن جریر وی تشهدوه ملائکت اللیل و ملائکت النار دی تدوار ملائک حاضر شوی کنا ذکر تا مشهود آو نگورا بغیر د حدیث نه قران نزد کی دا همونگا حدیث منو ازکا دا سنکو چه ما سپخی ندریگو تر ما خام اولاریو ولی حدیث که خدا غر آغلی چه نبی علیہ السلام مونگ تسخولی دی کنا چه نما سپخین لس رکاتی چه داو که نبیا با انتظار کن ما زگر تا بیا با انتظار کن ما خام تا امنکرین حدیث چی دی ناغی دی بیا دا سمونس کئی کنا چه ما سپخین ادری گن تر ما خام پردی اولاری دکه قرآن خدا ویلی چه لی دلو که شمس الی غزق اللیلی تو زوال دن ورنا تو تیاری د شپې پورې چې ما خام ده اشاره وکړه چې دا اوقات اسباب دي اسباب څه ته وي علامو ته چې ته به شی معلومه په دې اسبابو سره ما اوقات سره معلومو چې من فرض شو ورنا قیم الصلات او قران کې هر وخت پروت ته وسو مشتنوس به مونږ کو نا د دې قیم الصلاته د پار الله د معرفت علامه مقرر کړي چې هغه راشي نو بیا ومنځ کوي هغه اوقات دي کنه لام د پار سبب د لیدلو کې شمس منا د مونږ د انور تکو نن لام د علت نه دی چې د انور عبادت کوي لام د سبب دی سبب یې اوقات دي اوقات سره ومنځ کوي نو لکه حضرت حسان ویلو د ابو بکر په صفت کې الیس اول من صلى لقبلتكم الیس اول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن ولي ابو بكر غسلين دي اول چه من ذكر قبلتا لقبلتكم سمعنا الله تكلو قبلتا تكلو نا لام سبب ده پارو چه من ذكر الله تا توجد قبلين چه دا والا سبب قبل سبب کنا دلته هم دا معنا وګوره ټول منځونه پکې راوستو ماسپخین نه تر تیارې پورې ماسخوتنه پورې شو کنه ماسپخین شو نمازیګر شو نو ماخام شو نو ماسخوتن شو الی غزق اللیل او سبا پکې مستقل شي چې قرآن الفجر دې فضیلت ته اشاره کوي یوا ځکه مستقل ذکر کو دویم دا چې قرآن و سره ذکر کو ولې دې نورو کې نشو لوستې نو فقها او تدا معلومه کړی چې دی کې به وګدوګدو رکعتونه کې د نورو په نسبت سره دې کې ډیره یا تو نویل شي کنه چې فقہ کې وی کم از کم یو رکعت کې سلوي حیاتونه بل رکعت کې زګه چې قران او سره ذکر کړي لازم کا فزان باندې لوستل سبا بشکا لوستل سبا چې دی دیتا حاضری کړي شوی دا د ملائکو نه دا خو فرض منځونه شو کنه اوس نوافل یادې ومن الليل فتهجد به او بازی د شپینم به داروا په دې قران سره کوره وجود آرام ته وي او چې تهجد شو برلړ په تفاعل ته معنات نسلب شو دا بیداری کوه آرام پریدا تهجد به به داروا بازی د شپې نه په دې قران سره نافله تلکم د زیاتی مون دې استاد پاران نافله تنه ولې دې فرض په نسبت سره وي دې کوم اختلاف د سو کوئی تهجد پابند واجبو اسو کوئی نو خود دې نه معلومي کې ښکار چې واجب نو پاو باندې ان په امت باندې نافله ثانيه وته ویلي چې دا ستاسو پر زیاتی منځ دې دې فرضونه دا سبب شو چې ته د دې پورا خیال ساتي او لحاظ یې کینو آسان یې باسه کر ربک تتبا مقام حاصل شي کنه زردا چې اوبر سیتا لرا ربستا مقام محمودا هغه مقام ستایل شي ویتان چې هغه مقام د شفاعت کبرا دی چې قیامت کې باول شفاعت ته شروع کړي بیا باغی پسی با نور انبیائی و بیا نور خلقی آغی تا شفاعت کبراوی مقام محمودا اسوک تی نداخلی چستا حجرت تی و بیا داو زینا مکا معظم فتح کی دل دی اک دنیا کی مقام محمود او آخرت کی اسان یې واسکا مزرده کتاب الله ورسی غیتا اسباب ذکر شو نو سو ته هجرت دعا کوي چې هجرت کوي نو دا دعا لولا وقر رب ادخلنی مدخل صدق وای په دعا کې چې رب ما داخل کې دی مدینه تا په داخلي دود عصت او دا امن سره واخرجنی مخرج صدقن اما او باسی دا مکینا پداسی استلو سره چې دا امن وی او دا اخلاص وی وجعل لی من لدن کا سلطانا نسویرا امو قرر کی زماد پارا دا خپل طرفنا داسی مدد داسی غلبا چو سلطان هم وی او نسویر هم وی دا دوارا چه او زیشن بس بولی کل اللہ چالا سلطان ور کی و نسویر ہو نئی کنا سمرا بادشان پا دنیا کی راغلو لیکن یو پا کی پا خیر خیریت ندھر رخصت شوئے سوکی شللی بیغاو تختی در نغتا لارا سوکی قتل کری دی سوکی جیل تا چولی دی ولی سلطانو خو نسویر و سرنو اللہ ایدو بطال دا سی بادشاہی درکم چاگی که با مددی زمان مدد بار سری خوا بیا بیا پک زوال نرازی وګور اصل معنا خدا د چې هجرت د مکه نه مدینه ته کېده کنه خو خلق به کیسه احتمالات ډیر ذکر کړی نو یو دقه ویلې چې ما داخل کې مدینه ته په داخلي دود امن او ما بس د مکه نه په داسې تستو سره چې د عزت وی ځنه چې خلق را پسې غټي مټي ولې زم دا خو عزت نشو چدا معنا کړی دا چې رب ادخلنی الی القبر چې علامه داخل کې قبر ته مدخل صدق واخرجنی من القبر سعید ابن جبیر دا معنا اسوک داوی ادخلنی الجنت مدخل صدق واخرجنی من الدنیا مخرج صدق حسن بصری وی ابو العالی وی ادخلنی فی النبوتی مدخل صدق فاخرجنی فائزا بیا پا کامیابی سرو باسی دنیا ابن عباس ابتدا منصوب ده ادخلنی فی طاعتک مدخل صدق اخرجنی غیر مقصر چل ذکر استا عبادت کے شورو کو ما چه اڈیر پہ اخلاص سرئی ابیا چکل ختمو ما چه السلام علیکم ورحمت اللہ غیر مقصر چه زمانہ پا کی قصور نہیں شوئے امن قدر وی چا ادخلنی الغار چا ما داخل کی غار صورتا مدخل صدق و اخرجنی محفوظا او زجاج وی ادخلنی فی الدنیا مدخل صدق واخرجنی من الدنیا مخرج صدق ده احتمالات تی اصل کی ټول لور دیسه معنا پکې نشته هوای په دعا کې دعا د هجرت چیرې به داخل کې مال را دغه مهاجر ته زید هجرت ته مدخل صدق په داخلي لو د عزت سره څنګه جنبی علیہ السلام مدینه ته تکانه نصور وزی و مدینی والا بار رات لو اپا انتظار کی وو اچھے کل بیا ہجرتو کو ناو ما شمان دو مدینی باوی چنحنو جوار من بنی النجاری نحنو جوار من بنی النجاری منګه ماشومان جنکایو د بنی نجار قبیله نه حبذا محمدن من جاری اوري لوی خوشالي ده چې محمد زمون گاون لراغې دغه نبی علیہ السلام مورچه و امینه هغه د بنی نجار قبیله و مدینه کې اغیوی چې مونږه ماماګان یو کنه نبی صلی الله علیه وسلم او اغزه تعالی ان خپلوانو سره ځکنه مې عزتمن وی او با سمالران د دې مکینا مخرج صدقن او په داسې استلو سره چې خالی وی د فساد نه او د شر نه او د جنگ جګړې نه او ګرځې زماده پاره د خپل طرف نه داسې المشری سلطانن داس مشری نصیرن چری کی مدد شاملی کنا چې بس مدد و سره تړلی نو کله چې هوت نبی علیہ السلام هجرت یې وکړو نو مکی والا وی چې زه ختم شو غوز بینه پیغمبري او نو هغه مسلې دغه دغه دا مطلب چې یو سړی وزي د کلی نن دې کمزور شوم رسوا شو بس الله رب العزت وی چې نا هجرت علامه د غلبی ده کله چې پیغمبرانو هجرت کړې دنو کامیاب شوی موسی علی السلام هجرت وکړو مدین تلال چې بیا راغنو کامیاب شې کنه دا خو علامه د غلبی او د نصرت تا دا علامه د ذلت نه ده وقل جاء الحق او کله چې زینو دا وایا چې حق بوس کار شي چې مار پسې کډاو کړه کنه اوس به حق کار کیږي ها موسی علیہ السلام خو ورپسې ډیر د وخت ته لیو او چې پیدا شنو دریاب ته ودانګل به زین کیږي وایا چې حق راغی خان وزهق الباطل او د باطل نساوته ولي زهوق ستوي وتزهق انفسهم وهم کافرون سوره توبه کې تیر شو د باطل نساوته کنه خان د دې لپاره وي چې خلق ووي چې دا ختم شو اوس هم خلق لګیای وی بس کله پرې خو د ځان سپک اجه مخامخ تا توینو یره وی مونږه مخپایو چې ته لاړې کنه او خدای دې په خپل کلی باندې ثواب وکنو په چیرې و تاسو دې د ایمان خبره اونکه هله کې او داوی په شانتي ان الباطل کان زهوقا او بشک باطل چې دې دته د وخت د عادت ته جز کسانښت ده ختم شوی ښا کان زهوقا نو بدی باندې حضرت شیخ باندې چې طالبانی تبوسته نو کو چیرې هغه حق راشي نو مغی لګیای او خپل پروګرامونه کې اوردونه کې او جلسی کې جلوسونه کې او کله به کې د مناظرې چیلنج ور کوي حضرت شیخ وي چې مار مړ کې کنا دې تر ډیر وخت پورې لکه خوځي اما شومان وی دا پکې زهر دی ښه ګوروي لکه خوځي وی دا خو لکه خوځي کنا ته دا مو نزدک چې نبی علیہ السلام د فتح مکه پر ورځ باندې راغ بیت الله ته او بیت الله ته لاړ او غبطان یې معتول چې هغه تصویرانو د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام مذابه وی چې وقل جاء الحق وزهق الباطل یعنی هغه وی چې الله څنګه ویلو ها ددا سیتن پته لګی یا فلا تدبرون القران دی قران کې سوچ نه کوي نو یې ځان نه جوړ کړی دی کدا ځان نه وې کنه نو بیا به قل وسره نه وې او ته ویلو چې وای نو هغه به وی چې جهل حق وسه قلبات نه تاسو پیغمبر نقل کوي د الله د کلام او د الله په کلام کې هو قل وو هغه وی چې وقل جاء الله ذا سویل دی نو ذکر زیدا سویم دا خدای الله کلام دی نو او آیا چې حق راغی او باطل ختم شو به شک باطل دی ختمی دن کې خدا به وی ابو تن به اعتبار را ورزول دا اشاره و دی تا چې الله فیصله مخ کې کړی و هو اته کال پس هغه پته ولګی دا نو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا کله چې ملک فتح شنو الله رب العزت حکم وکړه زه قرآن اجرا پکې وکې زه قرآن حکم پکې جاری کې څنګه یې سورې نساء کې اتم قانونو جنان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم اجرا د قران پس د فتح البلاد نه مزل تیم زکاری پسې په فتح پسې ها چوس بالله مرزونه ختم کی ولې چې ملک فتح شنو پاره کې غزاړو شرکونه او رسمونه او ریواجونه او هر څه پکې الله وی داغه د پاره قران علاج دی ګوره اس نه چې ځان نه عین جوړ کړي ملک فتح شیخو عین بنا جوڑا وے عین اللہ جوڑ کرے مونگ نازلو دے قرآن من القرآن من بیانی دے خوا تبعیزی ندے چگنے بعضی قرآن شفا دا ادا بعضی اسے تبرک دفار دے طول قرآن شفا دا و من بیانی دے مونگ نازلو دی قرآن لرا ما هو شفاون اغا چرا علاج دیم اغی که ده هر مرض علاج دیم و رحمت للمؤمنین او رحمت تیده پار ده مؤمنانو دار چه ده پار ده خو نورو تینا پیداوانه استن زکا اسوی کنا چدا خو دې نور د پاروم نازل شوی په دغې د پار خسران شو زګه چیرې ونمانو هغه یې قدر ونکو هغه ته د الله کلام اونوي اغي وتا ساتير الاولين وي نو اغي خلقو د پاره خو نو د شفا کنه خا ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزيت اذا قران دي ظالمانو ته مگر تاوان ولي چې د سره پکا غرواني د دشمني و سره کې متا ته دینه دي معلومه چې سوره مائده کې دو ځله ویلو ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيان و كفر دا خو د مثال خو لکه دا انجکشن دی انجکشن قسم راغه خو بس صحت به ته حاصل شي اګه قسم را نه نو ریاکشن کوي قران مثال دا دی چې د قدر کې او د عزت کې او او خپل اسلام کې مشفاون عظیم شفاء ها چې علاج وشي او بیا انسان ورحمت للمؤمنین یا الله دین ته سمشي کنه رحمت شي د پاره د مؤمنانو او نه زیاتی ظالمانو ته مگر تاوان ظالمان سوک دی ویزان عمنا علی الانسان اعرضا اللہ یو کلی چه مونگا احسان کو پده انسان باندی امونگا ولا قرآن ورکو ایمان ورکو مسلوتو کو اعرضا دی مخوار دی او تش مخ اڑولنا ونا آب جانبه او بیر تشی په خپل اړخ سره بالکل بیا دی په لاړو ګورینا چې ګورای ماته داس خبره وکړه ماته داس خبره وکړه چې پیران بنمانی دا به کی چاره وستري اغه قران په مقابله کې باندې دا مشر خبره وانی دا پلاران ګوروي اعرضا ونا بیا ډو راضی نه کنه ها ته انسان کار دی نو ظالمین معنی وکړه کنه کله چې موږ احسان کو په دې ناشکر انسان دې مخوالی او بیرته شي په خپل اړخ سره وېزام سو شر کنه یوسام او کله چې ورسید تاسو مصیبت او غم تکلیف بالکل نا امید شي څه مطلب الله باندې به اعتماد نه نو امید شي الله نه دا غو سوال نه کوي یا دمانه کله چې ورسید تاسو ضرر او تکلیف بیا نه امید دي خپل الهاونه بیا خو بل ځای نه وي الله وی فما ته چغي وی کنه قل وایا کل یعملو علی شاکلته هر بنده عمل کوي په خپل طبیعت او چا طبیعت دغه دی چې غد الله کتاب باندې او په ایمان باندې او په عقیده باندې او په توحید باندې خوشاله شي او داسې مخلص شي چې بس وې زمما هر څه بس د قران او سنت نه قربان دي دا د طبیعت ته او څوک داسې دي چې هغه عمل کوي په خپل طبیعت باندې نو اعرضا ونا ابي جانبه هغه قران د خپل ځان د پر راهنما نه ګني او د دې په ځای باندې نور کتابونه نور علمونه هغه په سیشن او په خپل طبیعت عمل کوي الله شاکلته دا معنا کوي مجاهد ای طریقته او طبیعته هر بند عمل کوي په خپل طبیعت او په خپل طریقه نو کاغه طریقه د قران او سنت یو د الله رب العزت دا مسلمان دی کنه او کاغه طریقه د مور او پلار یو د مشران یو د آبا او اجداد وی دغه دغه طریقه د شاکل ده مجاهد مو علی عادته په خپل عادت باندې عمل کوي په قران او سنت باندې نه کوي چا دا معنا کړی و کلن کې چې بندیان او بل بل الله بندیان په خپل طبیعت باندې لګیا دي او الله هم په خپل عادت باندې لګیا دي نو بندا عادت څه دی نافرمانی سرکشی اعراض او دا الله عادت څه دی رحم فضل هغه داسې کی دي دې نه تختی او دیو سره دشمنی کی او هغه په رحم او فضل کې جوړا تپاو سره شه ډوډۍ او خورا چې اوسکا تولې داسې مراورې او پریشانې نو ځان تر انځ دی کی او تسلی ولا کوي ادې جاهل دې کنا کوئی کل یعمل علی شاکلته هر یو عمل کی بخپل طریقہ او سنت باندې فربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا رب تاسو خپی جنی ها تاسو نه پی جنای زمرا تاسو اله پی جنای چې کار د سرو کی نورستې پی جنای چې اردا سړی هډیر خمالو می دو اته کې هډیر لوی ربړ راووتو تاسو چلو شو او له د وخت نه پی جنی رب تاسو خپی جنی هغه سو کو هوا اهدا سبیلا چې ډیر حق دی په خپل دین کې او ډیر مخلص ته په خپل لار کې هغه لا پیجنې کړه هغه بلوم پیجنې خدای خوخونو دې ذکر کړو حدیثه کې تفصیل کړي یو عام خبره و چې نبی علیہ السلام نا یهودیان تپوس کړو دی اوسو خبرو معلومه وې کلی پیغمبری نو جواب برا کی دا روح سوالت نکلو دا صحابی کهپو سوالت نکلو چی دا سوکو ذوالقرنین سوکی آدیگی بادشاہ دا سوکو ناغی دو جوابو نا خروس ترال سوری کهپ کی او دا روح پا بارکی وطای اوی چی دا دی جواب نشتا ذکر دانا اللہ علم دے تاسو په دین نه پوئیږئ تاریخ پوه شو چې او دغه سه زمون په کتابونو کې هم خو ایمان نه فنره ول کنه ایو باسه زمې ختونه کول امه که سره مناسبت ده دي چې کله یعملو هر بنده عمل کې په خپل طبیعت داغي طبیعت څه ده داغی طبیعت داری چه اعتراضونا و تپوسونا بیزایا چه مایده که تیر شو چه لا تسألو عن اشیاء بی پیدی تپوسونا مکوئی دین غمان شیو وحا و بس دا مشرکین و دی طبیعت داری چه دیو پیغمبرانو باندی از میختونا کئی کنا خوا و یسألونکا و تپوس کیستان عن الروح و حق دا روح کیم څنګه تپوس یو دا تپوس چې د دې حقیقت څه دی او دویم دا تپوس چې دا روح د کوم ځای نه راغلی دی تا دوه قول دی په دې کې په لومبه قول خدای عام تفسیر مفسرین او جمهور چې دا حقیقت تپوس کړو چې دا روح حقیقت څه دی لکه ته او تاسو کې اچانا چې د انسان څه شی دی هتو ته وایي مستقیم القامت بعد البشرت بعد البشرت عریض الاظفار حقیقت او ته وایي کنه ها منطقيانو حقیقت نه یادو چې دې الله نیغ پیدا کړي نور ټول په سلوري ګرځي پوښوي او بلدار چې بعد البشرتين بده باندې لکه د بيزو ويخته نشته بدن یې صفاده بعد البشره او بلدار جاریز الاظفار نکونه د مرغو په شانتی ندی پلن پلن دی مروا او کندی کنا عریض الاظفار دیو ته حقیقت خو او داس د روح ته پوس کوي قل الروح من امر ربي او ايتا چې روح چې دی دا یو حکم دی د رب زمان هغه ته نسبت کیږي امر ربي دی او په دې باندې سو کویږي نه اذویم امام شعرانی وی دا چې تاسو د حقیقت نو کړی دی کړو چې دا روح د کم زین راضی جواب مطابق راغی چې قل الروح من امر ربی روح د الله طرف ناراضی دا د انسان جوړ شوی شی نه دی یا د بل چا بلکې دا امر ربی دی بل نه ګوري چې ارزه کې الله نسبت ځان تکړی چې فنفخت فيه من روحنا وکيو که پای کې د روح زمونږ نه الله تعالی علم دی هغه پیژنې دغه د مریم په حق کې راځي چې جبرئیل علیه السلام راغی نو زه یو خو کنه جواب صحیح راغی چې زه سدې من امر ربي امر ربي دې د الله طرف ناراضي او کته په حقیقت ځان پوکه او ما اوتی تم من العلم الا قليلا نه در کړی شی تاسو ته علم پر روح باندې مگر لګ څنګه چې قران وینه تا ته با زه په زه روح راشي بس پوه بشي چې ها روح جبريل ته وي تراغله کنه ها فارسلنا الیہا روحنا مریم کی فتمثل لها بشرا سویا در روح یو معنا دیو پی جنده چه جبریل تاوی خواه بل سور نحل کے اول کی تیر شو ینزل الملائکتا بالروح من امر رب من امرهیم خواه روح یہ قرآن تاوی لده دا دیر راغ لده نازلی الله ملائک ان جبریل بالروح په وحی سره په قران سره بل طرف هغه سی بیا بیا ورازی سورہ شورا کې بیا بیا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا نذور پتا سو پویګ الا قلیلا ها هنر هغه روح چې باغی باندې او شی ژوند دی او چې نه نو بیا مرشي د دې په حقیقت نه پوهیږي دا علم تاسو لنه درکړې شوی اجه کوم درکړې شوی نو بس په دغه پوهه چې قران ته وی جبريل ته وی عيسى عليه السلام ته روح ویل دي دا ډېر تاسو لکنه نور څه کوه وګوره پرستو آیات د دې تایید کوي ها چې روح قران ته روح ویل دي ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك کچری مونږه وګوالو چې دې خلق دې طبيعت ته وګوري چې دې ایمان نروړي ځان اسلام نکي او تاسو نکي بے ضایع الله یو کزما خو خشن زب د قران واپس کما لنذهبن خام خام ببوزو بالذي قران اوحينا اليك چې مونږه وحي کړل ساته بیا به سوکراولی ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بیا به تنمومي د خپل ځان د پاره به پر اوستو د قران باندې پمون باندې سوک زموار بیا به سوکي چې دا زمواري به اخلي چې زبید لراولم تاسو وکیل شته زه زور نه واغ خلق ته چې قران باندې اعتراضونه کولو اعتراض کو د دینه نو معلومه چې روح یې دې تویل دي سوال پیدا شو چې بیا الله ولي واپس نکوه الا رحمتا من ربک لیکن دا قران رحمت ته درپستانه هغه خپل رحمت د خلقونه ناخلی او خویلی چه رحمتی وسعت کل شین دا قرآن رحمت درفستانا ان فضلو کان علیک کبیرا او بیشکا فضل دا اللہ پتا باندے دیر لوئے دے چاہا قرآن دے قل بفضل اللہ و برحمتی ہی نو دے تا باندے دیر لوئے فضل کردے دے او دے پا خلقو باندے او دا خلقو آگے تا رحمت ہوئے او دے تا فضل ہوئے جداستا فضیلت تے کنا تا سمر لوئے فضیلت تے دا سمر لوئے نعمت تے اللہوی دا خو ما نازل کړی دی او که ما نه نازلولې که نه نو که دنیا دا جن او انس را جمع شوی وي داسې بیا نو جوړ کړی هغه خبره ده خان چې ویلي وو چې را وغواړی ودعو من استطعتم من دون الله یو صورت جوړ کړي او ټول خلق ولر او غواړي بغیر د الله نه بغیر د الله نه مزل ته کې ذکر وکړو چې بغیر د الله نه سدي انسانان او جنات ټول قل لئن اجتمعت الانس والجن وایا بالفرض کرا چې مشي دا انسانان او جنات ټول علایاتو بمثل هذا القران پدې خبره چې جوړ کی په شان د قرآن مثال ذکر وي ښا چې عین داسې خو نشي جوړول ته الله جوړ کړی دی په دې مثال چی کنه لا یاتون بمثله راتل نشي کولې په مثال د دې ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا دا ذکر وي چې د انسان او جن مین کې سخته دښمنی ده چه بازو کم لبازن عدو و فاللاوی خیر دکر دا دشمنی لری شی او طول پدی بانده یو شی ده یو بل امداد کئی خوا اگر کشی بازی ده بازو ده پارا مددگار امداد کون کی و دا سه قرآن نشیر آورده ولقد صرفنا للناسی فی هذا القرآن من کل مسل ده قرآن کی صدی یقینا مونږ بیان کړی د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې هر قسم دلیل د هدایت لپاره بابا اکثر الناس انکار کړي ټول اکثر خلقو ها د قران نه دا قران د دلیلونو نه ګورې دا دلیل نه دی دا قران د هدایت نه په دې هدایت باندې هدایت نکېږي دې باندې خلق نور گمراه شي وي انکار کړي اکثر خلق د قران نه الا کفورا هو انکار نکي د کفر نه او ته حق کاری ها هغه منلې دي بغیر د دعوت نه بغیر دا. او دې څه د کفر او شرک چا دعوت خو نه ورکړي که شیطان ورکړي نو دې ته خو د کفر او شرک د پاره چا کتاب نه نازل کړي دې ته خود کفر او شرک د پاره پیغمبر نه دی راغلی هغه راغی منلې دي الا کفورن انکار نه کوي د کفر نه د دې د انکار کفور وجه دا ګور الا کفورن یې ویلې ښا مبالغه ده پکې نو دا اوس تفصیل کوي چې هغه کفر یې څه دی وقالو وای دی لن نؤمن لك مون چریم ستا خبره نه منو لغوی معنا چری تصدیق نکو ستا په خبره باندې چې دا قران د الله کتاب دی حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا تر دې پوری چې تروانی کې زمونږ د پاره د زمکه نه چینه چارب کې وبنوي کنه یوا او تکون لک جنته من نخیل و عنب یا دی ویستا د پاره یو باغ د کجورو د انګورونا فتفجر الانهار خلالها تفجيرا چې بیا روان کې نهرونا په مین مین د دې کې پورا پروانو لسره چې بیا وچیګینا چې ټولو مر بېګي بېګي بې دا وکم په روان وي د شام روم ترجمه کې پورې کنا نو علبه مونږ ایمان راوړو ښا دریم او تسکت السما کما زعمت علینا کسفن یا تراو غرزی پمونگ باندی اسمان لکه ته چې وای چې را قیامت شنو از اسمان شقت از اسمان فتورت اسمان و ټوکلي ټوکلي راو غورځيږي نو یې خیر دې ټول دې نه راو غورځيږي خو یو څو ټوکلي ته راو غورځا یا راو غورځو په مونږ باندې اسمان څنګه چې ستاسو دعوه ده علينا په مونږ باندې کې سفن ټوکلي سلورم او تاتیه باللہ والملائکت قبیلا یا راولا اللہ تعالی او ملائک و منتمخا مخو بنزم او یکون لک بیت من زخرف یا کم از کم استاد پارداز یو کوری چه ده خطو نئی ده خورو نئی من زخرف ده سروز روی کنا تو ډیر لوی اوچت انسانی نو استاد پاره خدا سی یو کوری چاو د سرو زری چې مون خلق ته نیو ملامت ته سو کراشی وی چې استاد پیغمبر کم دی نو چې مون وته وی چې دا د ناغیو خان دی چې دا دمر لوی سړی دی چې نوم ته وګوري ته وی چې د وزن لچر ته په اسمان کې کور جوړ کړی اجی دیتا یو گوری چی دا سی کمری دی چی غولی ام نشتا او دروازو تی بوجه زوڑن دی دی خان دی مونگ پوری او کستا کور دا سونی وی زمونگ با حلق دسترگی اوچا تیوی کنا او کم از کم چستا کور خود زخرب دس روزه روی او تر قافی سمای شپگم او یا توخی جا اسمان تا چی مونگ دتا گورو چی توی دو معراج لطلی ما پشپکی دو شپیس پتا لگی تا در وزی اوخی جا چی مونگ دیوینو کنا نمونگ با اومنو ولن نؤمن لرقیه که امونگ یقین نکو استا پاگی خطو باندی چی تا خطلی مونگا نمنو یو دا معنی یا لن نؤمن لرقیک مونږ ایمان راوړو ستاسو دې کتاب چا باندې قرآن ته ګوره یو رق دې نه هو پورا کتاب غټ کتاب کنا فی رق منشور او تصغیر دې رقیہ نو دې نسبت کړو قرآن ته د سپکوالی کتاب چا دې راغسته په لاس کې خلقو بس گرده او در این معنی کلیوا دا حضرت شیخ المشایخ بانده اعتراض شیو چلی رقی کس معنی چی نغویلیو چی رقا دمونو تا وی دمونو تا رقیا دم توی کنا دی مشرکینو خو دا کتابونه پیجندو چری کی دمونه یو درودونه یو په خلق باندې چف چف کيو دمایې کنا نو زکه وته رقیا وای چې دمونو کتاب نسبت د سپکوالی وته کاو کنا حتا تنزل علينا ترغی پوری چې تنزل کې پمون باندې کتابن داس یو کتاب نقراو چې مونږه په خپل ولولو مونږه په خپل ولولو فا قل اوایا او سبحان ربي پاک دې رب زما د دینه چې داغه په صفاتو کې او سره څوک شریک شي چې دا تاسو کوم شپه کې خبرې وکړي کنه شپه خبرې دا د الله صفات دي چینه غرواني پزمکه کی او اسمان نه باغرا ورځي زما اختیار دي ملائک زما په اختیار کې خدا غدي دي څنګه تاسو لراولم او د سونی کور څوک جوړی چا جوړ کړی نو هغه خزانه ټول الله سره دی. او یا ز اسمان ته خطلېم نه پخپل خطلېما کله بوتلېما تا ټول د الله صفاتونه دی او تاسو یې زمانه غواړئ نو سبحان ربي دا هغه سره شرک کلی نه پاک دی رب زمان هغه واحد لا شریک دی. ها زسو کما هل کنتو الا بشر الرسول نیم ز مگر بنده ها فرق دا دی رسولن چې مالې نبوت را کړې دی رسالت را کړې دی په دې باندې تاسو نه جدایم بشریت کې مونږ یو یو لیکن زما امتیاز پر رسالت ته رسولن زما حقیقت دغه دی ښا وګوره پرې له نو بالتا هغه نور آیاتونو کې تحریف کاو کنه چنما انا بشرم مثلکم انما انا بشرم مثلکم هغه کې به تحریفات کول چې انما ما نا به بدلولا او پکې به تقدیر راسته چې انما انا ززیما او بشرم مثلکم بنیان خستازو په شان مې دې کې بس تحریف کې اوسه دلته انما او انا نشته کنه دلته بس تحریف کې هل كنت الا بشر الرسول نیم ز او ډیر تاکید دي چې استفهام انکاری ذکر کړي اوسه وجه بیانې چې دا خلق ولې انکار کوي را د دې مطلب خدای چې مونږ نه منو کنه چې دا دومره شپک اعتراضونه پیش کړه او مطالبات نو دې خدا مطلب دی چې بس مونږ نه منو لکه دا خلق چې روغ نه کوي کنه اړین نه هم شران او تزی راځي کینی پاسي هغه داسې او خبرو نیسی چې دا غي مطلب دای کنه ښا هغه یو ځای کې ویلو چې د سره مونږه له روغ او کو چې دې مونږ ته خپل خزه پریری نو جرګه را پاسې ده ویدا سه ولې نو وای چې نه کورو وا نو د انکار د پاره ډیری وجی ښا نو دا د انکار وجی شو چې دی بیان کړي دا دې انکار دی ښا وما منع الناس يؤمنوا نده من کړي خلق د ایمان راوړونه اذ جاءهم الهدى کله چې راځي ته قران الا ان قالوا دا خبر رانی ولې دا کې دوه دا نه کې دوه کنه ښا مگر وای چولې الله را لېګنو بشر یې را لېګو ابا صلی الله بشر الرسول آیا الله را لېګل دې بندل را پیغمبر چې سو پیغمبر د ملائکو نه نظر راغلی مونږ نه من دا اوس ګورم دا د نکیدو خبره ده کنه مطلب یې انکار دی ښا و انکار صراحتن نکینو دا ولوي ښا آیا را لګل د الله بشر پیغمبر ولې نور سوکنو الله جواب کوي چې ګور دا زما قانون دی ازما قانون بالکل صحیح دی زه چې کم کار کوم هغه د عقل سره مناسبی دا سکار نکوم چې عقل نه مانی ښا قل لو کان فی الارض ملائکۃن وایا کچروی پزمکه کې ملائکه یمشونا اوسیدن کی مطمئنین چې بیا اسمان تنتلې ملائک خوشم شته پزمکه کې تم رضی وی چې دومره انسانان نشتا دومره پیریان نشتا څومره چې بده زمکه کې ملائک دي ښا بس الله مقرر کړی دی انسان د پاره دغه نه یاد او مطمئنین چې دلته کې دیری و کورونه و پاتې کې ده لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول نوم بنازل کړو په دې باندې د اسمان نه ملک پیغمبر ولې هر قوم ته بداغه د جنس نه هادی او راهنما راځي کنه چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. سوره ابراهيم کې تیر شو. بیا به مېږي ته ملائک را لېګل، تاسو خو انسانان یې کنه، تاسو ته څنګه ملائک راو لېګم؟ بی عقل کارکم بی اصول کارکم. یره دا ټول اعتراضات پتا باندې دي د پاره دي چې ته پیغمبر نه، بس دا مطلب نو ندی کنه. ردی په خلی باندې سو ولي قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم وایا پر دې الله گوا زما استاد پمین کې زما پر رسالت باندې انه کان بعبادی خبیرم بصیرم او بشک الله په خپل بندیانو دې خبر دې ولیدونکو ومن یهد الله فهو المهتد. او ټول به یو شانتی نه وي، هغه څوک چې الله ته هدایت وکړي بیا ګوره کنه هغه ودا سه حق پرست شي کنه، هغه مهتد شي په هدایت بشي. هغه څوک چې له گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء من دونه بیا به ته چیرې نه امید دي د پاره نور دوستان او بزرگان بغیر د الله نه چې له گمراه کړی دي کنه، هغه څوک په لار راولي کنه، هغه د پاره داسې مشر او پیر او شیخ شتا چې هدایت وتو کی نه د هغه مشر او پیر او شیخ شتا خو شرک وتا کوي، هغه داسې مشران دي دا هغه ښا ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم امبارا پاسو راغون به کدی لرا پر د قیامت په مخونو باندې دی خلق لخا دا ولی دی دنیا کې الټر روان نو الله پیغمبر راغلی غلېو نبوت او رسالت ول ورکړیو ادي وینا دان دی الله پیغمبر بشر را لېګلېو او دی وینا بشر پیغمبر نه مونږه نه مانو الله دې ما سره الټر روان دی ګورا افمن یمشی مکبن علی وجهه دا مطلب وکنه دنیا کې الټر روانو نو دا قاعده ده چې قیامت کې هر یو عمل له شکل ورکول شي چې چا د الله سره ضد کړی کنه هغه خلق به الټر رواني خل نور څوک نه غوري نور ګناګار نه چې ګنه زانیانو شرابیانو قاتلانو جوارګر نه هغه ګنا ده وی ګناونه کړیو الله سره په الټا نتلو زان ته به ګناګار وی چې خدای دې مونږ ته هدایت وکړي او خدای دې مونږ له توفیق راکړي چې دا شی بس کو کنه خدا زديان نه دی دا یادې مونږ برا جمو کو دی لرا پر ورځ قیامت په مخونو باندې نو دې کې حضرت عائشه تاسو کو چې دا خبره خو زموږ د عقل نه بار ده کیفا یجمعهم علی وجوههم. نبی علیہ السلام ورته وی چې الذی امشاهم علی ارجلهم هغه ذات چې نن یې دی په خپور روان کړی وی قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم اپ دې قادر دی چې په مخونه روان کی هغه لوارته چل ور دی ښا ادا وتا تذکا عقل نبارخ کاری چټول مخلوق په خپو ګرځینو هغه دنیا یو عادت ته خان ټول مخلوق په خپو ګرځینو لکه وی چینته کې عمل تا د دې زنه څوک سړې تلو نو چې هغه یو کته نه کې خو ټول پوزي چيتي دي د سایکل کاټی دا دغه سپوز دی ولخ دی ور کړی کنه نو یې د پاری پورې خاندل او یې د پورې خاندل چې ناکو او د پوز او دنګه وکنه هغه یې د پورې خاندل هغه ته ډېر بد ښکاری دا چې ناکو دی نو اسکو دنیا کې الله دا خلق د وخت نه په مخونو باندې ګرځولې بیا به خلق ته دا ناشناخ کاری دا چې په خپور روان دي نبی علیہ السلام جواب ورکو چې دا خدای الله اختیار دی چې هغه دنیا کې بخپور روان کړیو نن په مخونوم روانو لشي عمیان و بکمن و سمان دنیا کې څنګه وو خو لیدونکي او خو خبرې کوونکي او خو اوریدونکي او دلته ولټکلو لاند وی عمیان او بکمن چاړهګان وی او سمن کان وی خبروانی داسخه دا والله خو مخلوق ته چې ما یو سکول دی بل سکول ما وام جهنم زیدی و جهنمی کلما خبت کلا چه جهنم پا یو مقام ادری گی زدنام سعیرام زبه و تنورم بلکم ملکی گی نا خبت دا مانا نا دا حضرت شیخ وی چه ور با ملشی نا پا یو مقام با چلی گی نا زبه و تنورم زیاد کما چراغلو چه اللہ ما شا اللہ ذالک جزاؤهم دادی سزا ده بینم کفرو بی آیاتنا زکاجی دی کفر کلوزم پایاتنو باندی دقا جرم ده خواه وقالو اویه پینکار ده قیامت کی ایزا کننا ایزواما ورفاتن کلچ شمونگ اڈوکی او خاوری اینا لمبعوثو نخلقا جدیدا نشبمونگ بیاجون دی کلشوی پنوی بدن کی نلی عرب العزت با توخی قیامت کی کنخا چطا جوان دنیا دے حضب ادا سی کاروکم جستا پا خیال کے بنا راتا تا چرے پسر گردی دلیوی کتا دا کراتو استازی کنا و پسر نشی گردی دے حضب دیل تا پسر گردو ما جواب کی اولم یرو دی نگوری گورال تیلزامی جوابو کونو حجارتن او حدیدن او خلقن غیل زامی جوابو چه اللہ و توی چه تسشی کتا گٹے کتا وسپنے تما تا زانو خوایا او دل تا تحقیقی جواب دی چه ظالمانو لکوٹی دا عقل نکار واخلے نگوری دی چه بیشک اللہ غزات تی چه پیدا کری دی اسمان نوزمکا قادرن اگا قدرت والد علائی اخلق مثلهم چ پیدا کی بیا په قیامت کې ژوند کی بیا په قیامت کې مثلهم د دې په شان کنه دی به ژوند کی دی به ژوند کی نو مثلهم سمانا نو ګور کله مثل په معنا د عین سر راځي خان مثلهم یعنی دی به ژوند کی وجعل لهم اجل لا ریب فیهم هم مقرر کړی د دې لپاره او نیټه چاږي کې شک نشته فابز ظالمونا اللہ و تخپل قدرت خو چیزلو دا اسمانونا و زمکی جما پیدا کردی دی نصد تاسو بیانشم پیدا کولی وی چاو نمان لخا انکار کئی ظالمان دا اللہ دا هر یو حکم ناو دا هر یو ہدایت نا مگر انکار نکی دا کفر نا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لام سکتم خشیت الانفاق اکر دی دا خیالو چه دا کار زمونگا پا طبیعت نده کمو چلے کئی کنا دیوی زمونگ طبیعت دا دی چه بنده نو پا کار پیغمبر چرا لے گلے گی او زمونگ طبیعت دا دی چه دا قرآن دا سنو نازلول پا کار اکر اللہ چه نازل کرده او زمونگ طبیعت داده چه حق دیتا نشی ویلی چه لا اله الا اللہ نالا دیده که زجر ورکی دیتا چه دا خودیر شکر دی چه تاسو نئے مالکان دا خزانو دا رحمت دا رب زمان کنا چه اللہ ایما چالی اختیار نده ورکلی نو شکر و باسی خواه او کماول اختیار ورکړو یا خلقو تاسو په دنیا کې مونتیوي یا به رزق مونتیو یا به داسې نعمتونه مونتیو لکه نن چې تاسو ته حاصل دي په بخیلانو وپېښیو په بخیلانو شکر وباسه چې الله مالک دی شکر وباسه چې خزانه د الله په اختیار کې دي کاغذ نبوت دی نو په خپل ځان سره ساتلی دي. کغه د آسماني واحده ځان سره، کغه نور نعمتونه چې په انسان یې کړی دي، نو ډیر کریم ذات ته نو او شکر چې ذیلاست نه پاتې شوی ښا. نن چې الله دې امتحان د پاره خلق ته خی کنه، چې ستا یو معمولی غونتی دغه دا په چا باندې کار راشي کنه، چیرې دا ډومیسیل جوړ شوی دی خو په دې باندې دسخط ته ضرورت دی، د چا دسخط ته به ضرورت دی چې یو سینیئر افسری نو لاړ شه، وته سینیئر افسر ته لاړ شه، معمولی دسخط قدرې چې په دې باندې جی صحنو کې ها به وی چې دا څه دی. او هو دا وګوره ته به دا غته دی او ته وای چې په پته دی پوکی ها. دا شکر دی چې دا بادشاہی د الله ده او دا اختیارات الله ځان سره ساتلی دي. کني مخلوق بالا ده چې ډوډۍ سکه چې توبه وایو تا کجر تاسو مالکان وای د خزانو د رحمت د رب زمان اذا لم سکتم خشیت الانفاق تاسو باغی خزانو تا تعلیل گولی وی ولی دا دی یرینا چی ختمی بشی اللہ خزانی ختمی گی نا او دی پا دیوم یقین نشتخا ختمی بشی نو بیا پا خپلو خزانو بانده توبه توبه اگا با دی کلاو کی چره نا چی دا اللہ پا خزانو اعتبار نشتا چی دا با ختمی شی کنا چی اگا نا ختمی دوال دی نو خپل خزانه ته نه ګوري وی چینی ګران شوا دانی ګران شوا دا ولي دا غي په تحلیل ګولې دي او تاسو سوکشتنا دا داسې مالدار کورنۍ پاکستان کې په خاطر شمارلې وی چې 22 خاندان 22 دا غي سکار دي هغه سٹورونه جمع کړی دي نو بس چې څو وخت شي نو باندې کې نو وي مهنګای شو او دا زوکشته نه مشر ها چلل شي راوي باسي او په ګاډي پورې اوتړي داس وسو کیرا دا لاوي کدی له ما اختیار ورکړی و وکانا الانسان قطورا او دا انسان ډیر بخیل لے دا دریم ایسا خلاص شوا اخراج الرسل پیغمبران استل کنا نبی علیہ السلام لڑو مدینی تا سلورم ایسا استحضاب الرسل یقین انور کڑو موسیٰ علیہ السلام تا نه معجزی تسع آیات نه معجزی بینات انخکار اخکارا وَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَتَبُوسُ كَادَ دِي بَنِي إِسْرَائِيلُنَا دِي تَدَخْبُلُ مَشَرَانُ تَارِخ مَعْلُمْ دِي نور سنیا دی تاریخ و تڑیر یا دی اِجْجَامُ کَلَ چَنَاغِ دِي تَا مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالْ لَهُ فِرْعَوْنُ نُوِدَتَا فِرْعَوْنُ پَ جَوَابْ كَيْدِي رَخْوَاگَ حَبَرَي اُکْلَا چیزا خو یقین کوم پتا بانده موسیٰ علیہ السلام چی ساحری مسحوری او تا دیر مبالغی دو جنوی لیخا تا خو ساحری کبا او خو چا سحر نو کڑی کنخا اگر دا مسحور خپل مانا شی نمانا بیا مجنون دی تا که چا باند چی سحرو شی نالی ونی شی کن نو کار خبر شی خدا ادب خبره نه ده د بی ادب ده د عزت خبره نه ده د بی عزت ده استهزاء بالرسول پیغمبران ته ته داسې خبرې کوي. قال او موسی علی السلام په جواب کې لقد علمت دا اخری وخت نو زکه او ته خبره سخته کړی ده اول کې هو قول اللین نو نو وی موسی علی السلام چې خپویږي بدبخته مانزل هاولای ندی نازل کری اللہ دا معجزی ندی نازل کری دا معجزی بل هیچا الا رب السماوات والارض بسوائر مگر اغا ذات چی مالک دا اسمانو دزمکو دے دا خود الله د توحید دلائل دی بس وایر دلائل طویل شي د توحید دلائل دا ګم ولا کتاب لیکلو نمو له رد البصائر ولي التبصائر د شیخ کتابو نو د اولیکل رد البصائر حضرت شیخ وی چې وګوره د قران را دی وک بصائر خو قران ته وی ورته اول بیانوم بدل کو تا خو د لایل دي د توحید او انی لا ظنک یا فرعون او موسی علیہ السلام وی زما خدای یقین پیدا شو چې اے فرعون مصبورا تلعنتی یو دا معنا ده او یا مصبورا مهلکن عذاب در باندې راځي علاکیږي نشی بچ کې دی وره ها فارادای استفزم من الارض اراده وکړه فرعون چې وی ریدل را په مصر کې اوی باسی فاغرقنا هو من معه جميعا نغر کومګه فرعون او غسوک چود د سره ټول غوندو یو پکې پاتې نشه دا رادو کو پاغه چا چېری دا فرعون به په خونو وی چا وی فرعون نه غرق شوه ولی وی قران وی چې اغرقنا آل فرعون او مقصود په حکم سره مضافی مضاف مضاف له قید خارجی کنا تا دا نحو دیده پارت دکلی و نی فرعون نده غرق شوی آلی غرق شوی دی او چه اویلیو چه بلکل دی مسلمان دی دکه ابن عربی چی دیو تا شیخ اکبر وی خوا شیخ اکبر چا تا ابن عربی تا محی الدین ابن عربی یو اغای ابن عربی دی پخوانه دی امام غزالی شاگرد دی اخو دیر محقق سره دی اور ډیر کتابونه کړی دي العواصم من القواسم او تفسیر کوشته د احکام القرآن ها یو دا په 15 جلد کې دي اده یو تفسیر کړو اتیا جلد کې هغه نایاب دنشتا اچھا تا چنگیز خان دی چرالو او د اسلام دا کتابخانی دریاب ته ورزولې ناغم پکې لاړه نوربم پکې څومره قیمتي کتابونه تلې دا موږ ته خاصه هغه پاتې په لې پاتې شوې ده دا ظلم شوې ده اسلام سره نو ښا دا محی الدین ابن عربی دی چې د شیخ اکبر وای او د ټولې خبرې د کفر دی امام شعرانی چې کتاب کړی علی واقیت والجواهر نو بل سبق کې نشته به د صفاینه به د صف شیخ الاسلام وای چې د بعد ته کوم خبره سپاکه یو خبره خو نه ده چې ته به تاویلات کې ناغل دي قائل چې فرعون مؤمن تیر شوی د کلمې ویلی و نو فاغرقناه هغه مخکې کوه او مما او جميعا وقلنا من بعد لبني اسرائيل او موږ پس د دینا چې فرعون غرق شو بني اسرائيل ته چې شکر وباسه خیراتونه وکي چې د لوی بلانه اخلاص کړم اسكن الارض زه اوس زمکه کې ژوند تیروې ولی ژوند خود احرار وي کنه د غلامه ژوند خود ژوند نه دی نو اوس وت الله وي ژوند تیروې په زمکه کې فیدا جاء اواذ الاخرت کله چې راشي غواذ د قیامت جئنا بكم لفيفا نو را بولم تاسو لره ټول غوندو په جمع باندې ښا ولفیف مفروق نه لفیف مقرون ټول بغوند یې په یو ځای کې قیامت یادې ښا بل ورځ داسې نشته دی تکه امام راضی وای چې جميع الخلق الكافر والمسلم والفاجر البر قیامت ورځ بدغه یې کنه محشر یادی وبالحق انزلناه وبالحق نزل په یو خاص عظیم مقصد باندې موږ قرآن نازل کړو د لوح محفوظ نه دنیا ته وبالحق نزل او خاص پاغی مقصد باندی دنیا کی خور شو چیز اللہ سے ارادہ وکنا آغاو شو کنا خوا دا اللہ ارادہ حق سشیو حق داو چی باطل ختم شی او حق دنیا کی پاتی شی نو آغاو سے او شو کنا جا الحق و زحق الباطل حق داو چ خلق د کفر او شرک نخلاص شي د تیارون راوزی من الظلمات الى النور او حق دنیا کې وشو چې څنګه الله ویلو نا غسه وشو تمانا دادا کوم مقصود چې د الله وو نوغه په دې قران سره حاصل شي دغه د الله اراده خو او مراد خو یو شانتی کنه داغه د مراد او د ارادي فرق نه ني څنګه اراده و نو هغه مرادی پوره شو څوک دا معنا کوي وبالحق انزلناه په واسطه د جبريل باندې موږ نازل کړو وبالحق نزل او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو څوک د حق نمراد حفاظت اخلي وبالحق انزلنا او په حفاظت سره مون نازل کړو څومره وګدلار واخا چې د عرش ناراضي دنیا تعظمه کې تا دې کې فارسشته کنا والله مونږه حفاظت کړې وبالحق نزل او په حفاظت سره دنیا کې پاتې دي ان نه نزلنا الذکر فانا لو لحافظون وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا مګ نن دې کله تعالی را مگر صرف خوشخبری ورکوونکې او يرونکې ان تاسو رنو اختیارات نشتا د قران عظمت بیان یو بیان شو او بالحق او بل وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكسن مخکې وسره فعل فرقناه قرانا فرقناه او بیل بیل کومه دا قران پورا په بیلولو سره څنګه په دریش کاله کې نازل شو په یو دفعاتن نه نازل شو ښا فرق نہ او منجمن مفرقن جدا کړی دی موږ دی قران لرا پورا په جدای سره لتقرو علی الناس چتی اولولی پا حلق باندی علا مکسن پا دم دم و نزلنا و تنزیلا زکا خمون نازل کرده لگ لگ پا دم دم پا نازلولو چتی خلق اولی پا یوز الخنشی پی پویده پی خلق مدی که دا اللہ حکمت داو چتا لگ لگ می زکا نازل کرده چی خلق لگ لگ صدقی صحابه کرام وی ابو موسی اشعری چونګه د نبی علیہ السلام نه پنځه آیاتونه سار مال زده کول او پنځه مازیګر هغه هول ډیروم زده کول شو خو نه طریقه دا وکنه ها علی مکسن قدمه د مولی علی تثبت لیفهموه بالتامل ويعلموه بالتفكر وتفقهوه ويتفقهوا باستخراج ما فيه من الحكم چې الذي او آیاتنا بل پلذي چې داږي پوره په حقیقت ځان پوه کی خام صحابه وبداسي وکنه ها چې پوره په حقیقت به ځان پوه کو الا بد آیاتنا بل پلاوړي دو ناس بوتخا لکه حضرت عمر رضی اللہ عنہ په دولس کال کې سورې بقره ذکړی و دا ولي خدا سي ذکړه و چې حل التفهم والتدبر والتفقه په دې طریقه باندې کنه قل امنو بی اوایا چې خلق ایمان راوړې په دې باندې او لا تؤمنو کې ایمان نه راوړې الله اختیار در کړی زبردستی نشتا ان الذين اوتوا العلم من قبلهم استاسو نه خو په خاني امتونه خدي چې چا په ایمان راولې نه نو دا شاغي د قران سمره قدر کوي هغه کسان چې ورکلی شي هغه ته علم مخکې د دې قران نه اذا یتلا علیهم کله چې لستل شي په دې باندې یخرون للاذقان سجدا نپریوزی په زنو باندې سجدی کوونکې الله ته اپا سجدہ کسوئی؟ وَيَقُولُونَا وَائِي سُبْحَانَ رَبِّنَا پاک دے رب زمونگا دا قرآن دا مطلب کنا دیر اغلی دا رد شرک دا پار دے پاک دے رب زمونگ انکان وعد ربنا لمفعولا یقنان چاگا وعد دا رب زمونگا کی دن کی وان چکڑی واپا مخ کی کتابنو کی جدا سے پیغمبر برازی او دا سے کتاب با دنیا تنازلی گیم ناغه کې دونکو او شو کنه یو سجده وکړه نو بیا ويخرون للاذقان يبكون بیا پریوزی په زنه باندې او جلا کې جاری ويزيدهم خشوعا او زیات کې دا قران دی تیار په زړه کې دا د قران اصل مقصد وخه او بالحق انزلناه چې مخلوق کې خشوع راشي او ير راشي مخلوق کې جلا راشي نظر اولیاء اللہ دا صفت تی چه قرآنو کو چه دا قرآن دا ریدو پو وقت کی دا اللہ دا نم پو وقت کی دا غی دا حال دا او چه اولیاء شیطانی کنا ناغی با توپو نویو درزا غرب بای جور کریو ال پی راغیو علی اللہ سنو لو مگه اخپی و لو مگه دا خو شیطان در شیطان کار دی خوا در رحمان بندیان دا دی خوا چیزو قرآن پو وقت کی داغی دا حال لے انفال کی جی ترشیو پورا سجدے تا یخیرن للاذقان سجدہ و خلق پا تندی باندے کئی پا زنو باندے ہو نکئی کنا ادوارو دینو کئی للاذقان ہوئی ویو جواب اسی جواب دے چویدہ چی اوصلے سجدی لزی کنا نو دا زن کتا دا کنا نو زن مخ کی زمکی تنیز دی او تندی رستوی خونا اصل جواب دانا دی اصل جواب دا عرب و محاوره دا چکلے وی او سرے با دا اللہ دا یرنا پس اجدہ پریوت نو عرب وی خر لزقن خر لزقن پریوت پا زنو باندی زنو باندی یعنی دیر عاجزی وکڑا دا کنایه دا عاجزه نه ده دا نه چې زنه ولا ګوله دا کنایه دا عاجزه نه ده پریوزی الله ته پریوزی الله ته سجده کوونکی ښا دا معنی ده بیا بیا ځکه وی چې دو سجده نه دي یو سجده وکي نو بیا بل سجده وکي نو اخیری سجده په ګډیره ده کمال وا ځکه چې هم په سجده پراته هم یې جړل حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چی اللہ ما خو سجدہ وکڑا فا این البکاو نو جڑاو لدکم دین راولم یعنی عجزی کولا چی مونگ غیتا نرسو دکا غیبا ہم سجدہ کولا ہم بے جڑل امون خو سجدہ وکو خو جڑا دکم دین راولو زان ل پسترگا کی مالگا واچو ویزیدو مخشوا قل دعو اللہ ویدو الرحمن او آیا و تا چه رو بلے اللہ لرا پا اللہ سرا چی یا اللہ ایا رو بلے اللہ لرا پا رحمان سرا ایم ما تدعو پا هر یو نم چه و تاواز کوئے فلہو الاسماء والحسنا نخاص اللہ لرا دی نمنا و صفتنا خیستا فلا تجہر بسولاتکا ولا تخافت بها او طریقہ پی جنا جهر مکوا په خپل مانزه سره ان په دومره پټواله او خفا کوا دکه درمیانه حکم ده ښا ولا تجهر چې جهر مکوا چې مونږ کې دا مطلب چې خلقن اوري چا پیرا نه ادمره پرو موای چې خپل نه اوري بس دا سوای چې خلق نه اوري تی اوري دا اصل طریقه مانزه کې کنه دا که دا مقتدی منفرد حال چیزان لمنسکین دا سکاو کنا یا امام ته وی چې ولا تجهر بسلاتک جهر مکو په مانځ باندې چې لوړو لګې ټول دنیا اوریدا سکه ولا تخافت بیان دومره خفا کوا چې شاته مقتدیان یې ناوري نه دا څه کوا چې مقتدیان یې اوري الار کوسو کې خلق ناوري دا معنا لیکلې قاری شمس الدین په شرح د مشکات کې اور دې کړي په خلق باندې چې منځ په جهر سره کوي وسنګ یو خو مخلوق ډیری لکه مطلب دا دی د حج په وخت کې هغه هنر نه خطبه ته لوډ لګې چې تاسو را ده څلوخ 50 تنه ولاړی اته بار لوډ لګې نو دا د قران خلاف نشو دا منور خلق اوری او د سجدي آیات به پکې راځي ها ټیک ده د دینه سجدي آیات نه راځي ولی ځکه دې سورتونه خاص کړی مانزل ها علم تر کیفا هنه چې منسو کین هغه دا راضی کنه ها تا خو چې صلات نمراد منز واخلو د یو معنا او صلات نه خمر دعا او مغستې شي نو جه هر مکه په دعا باندې او مو دومره په پټه باندې چې بخپلې نه اوري دا طریقه ده کنه ها د صلات نمراد درود مرادي پیغمبر باندې نو جه هر مکه وسکه وصولات باندې او مدوم رپټ چې بخپلې ناورین دا منځ کې چې والله وصلی علی محمد نظر یې واړه مانو کې خفاده جهر نشتا وبتغی بین ذلک سبیلا ولټو په میند دی کې اولارو بعضی خبره الله بندتا حواله کړی چې مړه تم خو خيار صلی عقل منو نور ته سوچو کا کنه وبتغی بین ذلک تنه پوهیږي طرفین دا تماو خو چې ما جهر کوا ام نه خفا کوا انور ستا خوخه دا وابتغی بین ذالک سبیلا وقل الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا او کله چې منځ کې نفاتحه پکې وای او بیا هغه سورته وای چې هغه کې توحیدی ډیر ثواب به پکې ها وایا چې الحمد لله یا اللہ استا تعریفنا و حمد نذی تمام الذي یغزا تولم یتخذ ولدا چنی دی نیولی زند پارسوک ولدا لکه دغا یهود نسوارا چوئی ولم یکل لو شریکن فی الملک و نشتاغل رسوکی صدار پر بات سے آئے کی ولم یکل لو ولی من الظل او نشتا دی اللہ لرام څوک مددگار په وخت د ستړيوالي کې ځکه په الله ستړيواله ناراضي یو معنا ده چې لکه يهود ویلو چې زموږه اسمانونه او ټول ارض پیدا کړو د جمعې تر ورځې پورې د اتوار نه شروع کړیو او ټول هفته کار وکړو نو به د خالی پورت دما کولا هغه زموږ ځکه د خالی ورځ په حاله ښه په بس ملاسیه پکینو په له دایته ما ګمان کوه نو دې کې رد شو چې داغه د پاره هغه باندې ستړي ناراضي نو څوک دې هغه سره مددگار په خو د ستړي والی کې یو دا معنا ده او دویم دی يهوديانو عیسایانو ویلو چې نه نو ابنا الله او احباو ځانته نسبت کو دومره اوچت چې موږ خدای دوستان یو نو الله وی زما دوستي ټیک ده او په ذلیل خلقو کې نه زه ذلیل لره دوست نه نیسم زه ذلیل نه خلق تختینو او خان دی ور پورې توکانی پی توکی زه باغه ته دوست وایم ولم یکل لو ولی من الذل نشته الله لره دوست ته دغه ذلیل خلقونه چې يهوديان دي او مشرکان دي وکبره تکبیرا وګور الله اکبر یرستو کو امنځو شو نه د قران دا مطلب دی چې اول یو بنده پوکا په توحید باندې عقیده ولا صحیح کا نو بیا وای زپ مانځو درې غنیت الله اکبر. او حدیث کې راځي چې په قریش به کوم یو نوجوان بالغ شو نبی علیہ السلام و تدایت خو چې وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا. دا اول د عقیده اسلام نو عمل راغ نو وکبروا تکبیرا لوی بیان کدا الله پورا پلوی بیان ول سلام نو سبحان سره شروع کړو او کبرو تکبیرا سره اصلور اصول چې باغی وجه باندې عذاب راځي دنیا کې الله اذا مکوین شرک مکوین توحید نه انکار دی د معجزو هتک مکوین عذاب بدر باندې راشي پیغمبران مشړین سبب د عذاب دی پیغمبران پر ټوکې مکوین چې ساحر دی جادوگر دی دا د عذاب سبب دی. واخر دعوانا تک بیماری راغلی او ډاکټر